ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج ہم ایک نیا موضوع شروع کرنے والے ہیں. کیا موضوع ہے ہمارا آج کا؟ صحیح عقیدے کی عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ اور رسول کو ماننا عقیدہ نہیں؟ اللہ اس کے نماز پڑھنا عقیدہ ہے، حق بات کو ماننا یہ عقیدہ ہے، ماں باپ کا کہنا مانے. عقیدے کے معنی کیا ہے؟ اچھا، عقیدہ کا لفظ آیا کہاں سے؟ ڈکشنری کی طرف کوئی آدمی نے بہت عقیدہ عقیدہ کر، پہلے بتا عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ بولے ارے یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں میں. ایک کر دینا. اور توحید کے معنی؟ سب عقیدہ کا لفظ یہ بنا ہے عربی زبان کے لفظ اقدتن سے، جس کی جمع ہے اقد. یہ دونوں لفظ قرآن میں ہے کہ نہیں معلوم ہوگا آپ لوگوں کو. ربی شرح لی ویسر لی واحلل عقدتا من لسانی، عقدہ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرہ ہے، ناٹ ہے، گانٹ ہے، اس گرہ کو کھول دے. تو جو گرہ لگاتے ہیں، گانٹ باندھتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ عقدہ، جس کی جمع کیا ہے؟ عقد. عقد کا لفظ ہے کیا قرآن میں؟ ومن شر نفاثات. ارے یہ تو معلوم تھا، بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی لیکن نہیں معلوم ہوتا کہ معلوم ہے. اس کو کوئی لیبل میں نہیں دوں گا. اس لیے دیکھیے، بعض اوقات آدمی کو خود اپنے سٹاک میں کیا ہے معلوم نہیں رہتا. تو یہ قرآن میں ہے، جس میں سے ہم میں سے اکثر کو یہ آیت یاد ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے، ومن شر نفاثات فی العقد. عقد گرہوں میں پھونک لگانے والیوں کے شر سے، یعنی جادو، گانٹ باندھ کے اس میں پھونک مارتی ہیں وہ دھاگوں میں. تو باندھنے کے میننگ میں عقیدہ آتا ہے. عقیدہ علماء کہتے ہیں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنے دل کو باندھ کے رکھے کسی چیز کے ساتھ. جیسا گھوڑا ہے مثلا، بھاگ کے جائے گا تو آپ کیا کرو گے اس کو؟ ایک کھونٹے سے اس کو، تو مطلب ادھر ٹکا رہے. تو کوئی چیز جو آدمی جس کو، جس کے ساتھ دل کو یا دل کے ساتھ جس کو باندھ کے رکھے، گرہ لگا اچھے سے، مضبوطی سے، بولتا ہے نا آدمی میری بات گانٹھ مار کے سنو، گانٹھ لگا لو میری بات کو، گرہ لگا کے سن لو، کہتا ہے نا آدمی ایک دم. تو ایک آدمی جو ہے مطلب کسی چیز کو پختگی کے ساتھ کہتا ہے، اس پر اپنے دل کو جما لیتا ہے، اپنے دل کو اس کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے، اس سے جدا ہونے نہیں دیتا، بھاگنے نہیں دیتا. جس کے اوپر آدمی مضبوط یقین رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو عام باتیں جن کو آدمی مان لیتا ہے یا اس طرح کی چیزیں روزانہ چلتی رہتی ہیں, کوئی آدمی میرا عقیدہ ہے کہ 9:15 ہے ایسا بولتا ہے آدمی, مطلب یہ دین کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے نہیں, یہ دنیا میں معاملات ہے. ایسی چیزوں میں عقیدے کا لفظ آتا ہے, یا میرا عقیدہ ہے آج بارش ہوگی, بولتا ہے آدمی؟ نہیں بولتا ہے. تو دینی معاملات میں پختہ یقین کے ساتھ جو چیز آدمی تسلیم کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ دونوں بھی ہوتا ہے. غلط ہو سکتا ہے عقیدہ؟ ہو سکتا ہے عقیدہ غلط ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کی گردن رک گئی. ہو سکتا ہے نا عقیدہ غلط؟ اب زیادہ لوگ صحیح بول رہے ہیں, سوال کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے. عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. عقیدہ غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ کیا آدمی کے لیے ممکن ہے کہ کسی چیز کو جانے بغیر اس کو مانے؟ کیسا پوسیبل ہے؟ یعنی ایک چیز میں مانتا ہوں لیکن جانتا نہیں ہوں, ایسا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے بتائیے, نام تو بتائیے. ایک آدمی جس چیز کو مانتا ہے اس کے بارے میں تفصیلی علم ہو سکتا ہے, اس کو نہیں ہو, لیکن اس کو جانتا ہی نہیں اور مانتا, ایسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کسی چیز کو جانتا ہے پھر اس کو مانتا ہے. تو جو علم اس کا ہے اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کا عقیدہ بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. اور اگر علم اس کا غلط ہوگا تو عقیدہ بھی کیا ہوگا؟ غلط. یا صحیح علم اور صحیح عقیدہ, اس کی ایک مثال دیجئے. صحیح علم ہے اس کا صحیح عقیدہ ہے, کیا مطلب ہے؟ کوئی مثال ایسی چیز کہ آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے, ایسی کیا چیز ہے؟ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ عرش پر ہے. اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اللہ ایک ہے میں اختلاف مسلمانوں میں ایک ہے, کوئی بولتا ہے نہیں میں اس میں علماء کا اختلاف ہے, ایسا کوئی بولا آج تک؟ اللہ ایک ہے اس میں کوئی اختلاف؟ تو علم بھی صحیح ہے اور یہ عقیدہ اس کے مطابق اگر کوئی بنائے تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. ایسی مثال دیجئے کہ عقیدہ غلط اور علم بھی غلط. ایسی مثال دیجئے جو بہت آسانی سے معلوم پڑتا ہو غلط ہے. یہ ابھی بحث میں جائیں گے ہم, ایک دم سمپل. ہاں وہی ہو گیا, وہ دوسرا آسان مثال جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. کوئی ہے؟ پری ہے, چاند میں پریاں, صحیح ہے. بچوں کا عقیدہ اسکول سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اما باجی کہتی چاند میں پریاں رہتی, تو بعد میں وہ پریوں کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا ہے. پریوں کا وجود ہے قرآن و سنت میں ہے؟ بولے ہے نا, وجود کتاب میں لکھے ہوئے نا, دیکھو. تو پریوں کا کوئی وجود اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی حور کو پری کے ساتھ مکس اپ نہیں کرے. پریاں دنیا میں بولتے ہیں لوگ رہتی ہیں, حور جنت کی ہوتی ہے. دنیا میں حور ہوتی کیا؟ دنیا میں حور نہیں ہوتی ہے, حور جنت میں ہے. لیکن پریوں کے بارے میں کیا عقیدہ لوگوں کا؟ بچوں کو بھی بتاتے ہیں پری ہے. بہت سارے لوگ جنات نکالنے والے ہوتے ہیں, مجھ کو پری دکھ رہی, بچوں کو بولتے پری دکھ رہی کیا؟ بولتے ہاں پری دکھ رہی. تو پریوں کا وجود نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں. بھوت, بھوت کا وجود ہے؟ بھوت کس کو بولتے ہیں؟ جو مر گیا وہ آتا ہے واپس. تو کیا بھوت ہوتا ہے؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ غلط عقیدے. بلی اگر رستہ کراس کی, بےچاری غریب قسم کی بلی ایک دم, تو کام بگڑتا کہ نہیں بگڑتا؟ اب بگڑتا. تو یہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے نا, یہ بلی والا عقیدہ ہے. یہ غلط عقیدہ ہے کہ بلی کے جانے سے سامنے سے کام بگڑ جاتا ہے. یا کوئی آدمی جا رہا ہے, سردیوں کا موسم ہے, گھر والوں کو زکام ہو گیا, باہر جانے کی کوشش کرتا, پیچھے سے کوئی چھینکتا ہے, پھر رک جاتا ہے. کیونکہ پیچھے سے کوئی آواز دے یا چھینکے تو کیا ہوتا ہے, کام بگڑتا کہ نہیں بگڑتا؟ بگڑتا ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں یہ کیا ہیں, غلط عقیدہ ہیں. کہاں سے آتا غلط عقیدہ؟ کیوں ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہوتا ہے؟ وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت, صحیح علم کا نہ ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم علم کی اہمیت پہلے کیوں لیے. اس لیے کہ دین میں عقیدہ سب سے اہم ہے, لیکن عقیدہ بگڑنے کا وجہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا علم غلط ہوتا ہے. کیونکہ عقیدے کا مطلب ہے کسی چیز کو یقین کے ساتھ ماننا. تو آدمی کسی چیز کو مانتا ہے تو کسی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے, پڑھنے میں, سننے میں, دیکھنے میں یا سوچنے میں. تو اب ان چیزوں کے بارے میں آدمی عقیدہ بنا لیتا ہے. ایک آدھا کوئی جا رہا ہوں گا گاڑی پہ یا پیدل بھی بیل گاڑی پہ, بلی سامنے سے گئی ہوں گی, گرا ہوں گا. دوسری بار بھی ایسا ہوا ہوں گا, بولوں گا بلی سامنے جاتی تو کچھ تو ایسا ہوتا ہے. اس نے مشہور کر دیا ہوگا, لوگوں میں چلتے چلتے بات چل گئی ہوگی. تو بعض اوقات آدمی کا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس سے وہ عقیدہ بنا لیتا ہے. بولے دیکھو جب بھی میں یہ رستے سے گیا نا میرا کام ہوتا ہے, جب بھی میں ایسا کیا نا میرا کام نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات تجربے کی وجہ سے بھی لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں. تو جو غلط علم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ غلط عقیدہ. اس لیے ہم جو آج بولتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ علم کو صحیح کیا جائے. یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ کیونکہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا صحیح ہونا چاہیے؟ اور علم کون سا ہے جو سب مانتے کہ صحیح ہے؟ قرآن اور سنت کا علم. یہ علم صحیح کیوں ہے؟ تو اللہ کی طرف سے علم جو ہو اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے کیا؟ اور انسان کے علم میں ہو سکتی ہے, انسان کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے. تو ہم کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی اتباع کرنا ہے, نہ کہ کوئی آدمی کوئی بات بتا رہا میرے سمجھ میں آتا ہے میں بولتا ہوں ایسا, اس کی اتباع ہم کو نہیں کرنا ہے. ہاں اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس کو ہم تسلیم کریں گے, نہیں تو نہیں. تو ایک بات ہم لوگوں نے سمجھی, دو باتیں سمجھ میں آئی. کیا کیا؟ نمبر ایک, عقیدے کے لفظ کے معنی کیا ہیں؟ گانٹھ, گرا, ناٹ جس کو بولیں گے ہم. ناٹ کون سا؟ کے والا. تو ہم اپنے دل کو جس چیز سے باندھ کے رکھتے ہیں یعنی پکا یقین رکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ. اور عقیدے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. تو نجات کون سے عقیدے پہ, صحیح کہ غلط؟ صحیح عقیدے پہ نجات ہے, صحیح عقیدے پہ نجات ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا. کون سا علم؟ اب ایک سوال ہے, کیا عقیدہ لینے کے لیے عقل ذریعہ ہے؟ عقل عقیدے سے, یعنی عقیدہ جو لینا ہے اس میں عقل کا دخل ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا ہے وہ؟ علم سمجھنے کے لیے. کوئی آدمی بولے میری عقل میں بات آتی کہ یہ صحیح ہے, تو کیا عقل معیار ہے؟ اس کو یاد رکھیے. بہت سارے بولتے عقل نہیں, کچھ لوگ بولتے عقل ہاں. ان دونوں میں افراط اور تفریط ہوتی, اس کو سمجھ لیے اچھے سے. کیونکہ اکثر عقیدے کی گمراہیاں عقل کے راستے سے آتی ہیں. بولے جانے کا اپنے کو بادشاہ کے پاس, تو کون کس کے ذریعے سے جاتے؟ وزیر کے ذریعے سے. عقل میں آتی نہ آتی, ان کو کیسا نہیں سمجھتا معلوم ہے. کنویں میں سے پانی نکال دے تو کیسا نکالتے؟ وسیلہ ہے, دنیا میں وسیلہ ہے. تو عقل میں بات آتی کہ نہیں آتی؟ عقل میں آتی. اب آپ بتائیے عقیدہ اور عقل میں کیا ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. کیا ریلیشن ہے؟ عقل سمجھنے کے لیے عقیدہ چاہیے نا, عقیدہ سمجھنے کے لیے عقل ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کو عقیدہ قبول کرنے کا حکم دیا ہے, صحیح چیزیں ماننے کا حکم دیا ہے. لیکن کیا عقل کی حیثیت ترازو کی ہے؟ کہ جیسے مثلا کوئی آدمی, یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگے کا دور ہمارے لیے ہے عقلانیون. بھائی میری عقل میں بیٹھے گا تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانتا. یہ آیت اپنی عقل میں نہیں بیٹھتی, یہ حدیث اپنی عقل میں نہیں بیٹھتی. تو کیا عقل ترازو شریف ہے؟ قرآن و سنت کے جانچنے کے لیے کیا عقل ترازو اور معیار ہے کہ کسی کی عقل میں آئے تو مانے گا نہیں تو نہیں مانے گا؟ کیا ایسا عقل کا معاملہ ہے؟ نہیں. پھر عقل کیسا ہے؟ عقل سمجھنے کے لیے ذریعہ ہے. جیسے دیکھنے کے لیے کیا انسان کے پاس آنکھ ہے, ویسے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ عقل ہے. کیا عقل میں کمی ہو سکتی ہے؟ عقل کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا, ایسا ہو سکتا ہے. ایک چیز بیٹے کو سمجھ میں نہیں آ رہی, باپ کو, دونوں کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک باپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی, ماں کو سمجھ میں آ رہی, یا الٹا بھی ہو سکتا ہے, ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, باپ کو سمجھ میں آ رہی. تو ایسا ایک انسان کو ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے, ایک دوسرے انسان کو بات سمجھ میں, اگر اس کو ہم نے جج بنا دیا, ترازو بنا دیا, ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ کوئی بولے گا میرے کو نہیں سمجھ رہا, کوئی بولے گا میرے کو سمجھ رہا ہے, تو کچھ غلط باتیں کم علم لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی اور کچھ صحیح باتیں کم علم والوں کو سمجھ میں نہیں بھی آئیں گی. تو کیا سمجھ میں آنے سے غلط چیز صحیح ہو جاتی ہے اور نہیں سمجھنے میں آنے سے صحیح چیز غلط ہو جاتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات یہ؟ تو عقیدے کے سلسلے میں ایک بہت بڑا فتنہ اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عقیدے کے لیے عقل ترازو ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ عقل کا استعمال کرنا ہے عقیدے کو سمجھنے کے لیے, لیکن عقل کی بنیاد پر قبول اور رد ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. دلیل کی بنیاد پر بات کو قبول اور رد کیا جائے گا. کون سی دلیل؟ کتاب و سنت کی. کتاب و سنت کی. سمجھ میں آئی بات؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چلیے ہم اس درس میں دیکھیں گے کہ عقیدے کی, یا جس کو دوسرے الفاظ میں ہم ایمان کہتے ہیں, ایمان کے ڈکشنری میں میننگ کیا ہے. ڈکشنری کس کو بولتے معلوم نا؟ بالکل ڈکشنری بھی معلوم نہیں. ڈکشنری اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر لفظ کا مطلب لکھا ہوتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈکشنری. اس کو لغت بھی کہتے ہیں, شبدارتھ کیا بولتے ہیں اس کو, ہے نا, شبد کوش. تو ڈکشنری بولتے ہیں. اس میں ایمان کے معنی کیا ہے؟ یا اس کو ہم شارٹ میں اور کیا بولیں گے؟ صحیح بات, کسی کی بات پر ایمان لانے کو ایمان لانا بولتے ہیں نا. بہت سارے لوگ اس طرح سے سمجھاتے ہیں, ارے بول پھر واپس ایمان آیا نا. التصدیق الجازم, تصدیق سچ ماننا. جازم کیوں؟ جازم پکا, مضبوط, پختہ. کسی کی بات کو سچا ماننا, لیکن یہ سچا ماننا کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی آدمی ایسا بولے ایسا ہے کیا, دیکھتے ہیں مطلب کچھ پکا نہیں, مطلب اس کو اس میں پکا نہیں ہو تو کیا ایمان بن گیا؟ پکا ماننا, اس کو کیا بولیں گے؟ ایمان. کسی چیز کی بات کو سچ تسلیم کر لینا, لیکن وہ سچ تسلیم کرنا کیسا ہونا چاہیے؟ شک رہا تو وہ ایمان بنے گا؟ شک نہیں, پختہ یقین کے ساتھ کسی چیز کو تسلیم کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اس کے ساتھ قبول بھی ہونا ضروری ہے. صرف کسی چیز کو عقلاً ہاں صحیح ہے یہ ایمان نہیں بنتا ہے، اس کو دل میں قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر قبول نہیں کرتا ہے، جیسے مثلاً کسی کو آپ نے سمجھا، اس کو سمجھ لیجیے اچھے سے، ایمان پہ نجات ہے نا، ایمان والا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایمان والا جنت میں جائے گا۔ اب کوئی آدمی ہے، آپ نے اس کو سمجھایا اچھے سے، اسلام حق ہے، قرآن سنت میں جو باتیں ہیں آپ نے اچھے سے سمجھائی، اس کے عقل میں آ گئی پوری بات، بالکل صحیح ہے، اور دل بول رہا ہے یہ صحیح بات ہے، لیکن وہ قبول نہیں کر رہا ہے، اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ لیکن اندر اس کا کیا بول رہا ہے، یہ صحیح ہے بالکل، تو تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اندر سے تو بول رہا ہے اس کی بالکل صحیح ہے، لیکن وہ اس کو قبول کر رہا ہے، ایکسپٹ جب تک کہ نہیں کرے گا، ایمان نفع نہیں دیتا۔ تو قبول، تصدیق کے ساتھ قبول ہونا ضروری ہے۔ کیا ابو طالب نے اپنی زندگی میں کبھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی ابو طالب کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ بالکل دنیا کے معاملے میں یا اللہ کے معاملے میں؟ ہر معاملے میں۔ ابو طالب نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا کبھی کہا؟ تو پھر ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ کیوں، سمجھ میں آئے؟ تو مطلب ایک چیز، ایک انسان کی عقل کہہ رہی ہو یہ صحیح ہے، اس کا دل بول رہا ہے صحیح ہے یہ، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ کیا مومن ہوگا؟ اس بات کو یاد رکھیں، جب تک کہ آدمی قبول نہیں کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ آپ کے اس میں نہیں ہے، یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ، یعرفون عرف پہچاننا، یعرفونہ اس کو یعنی ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں، کما ویسے ہی جیسے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابنا بیٹے اولاد، ہم ان کے اپنے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا پکا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کرتا، کس کا بیٹا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ہوتا؟ ارے یہ تو میرا بچہ ہے، ایسا ہوتا کبھی؟ آدمی دور سے بھی دیکھے تو پہچانتا، میرا بیٹا ہے، وہ برابر پہچانتا ہے، یعنی پہچاننے میں کنفیوژن ہوتا ہے اپنی اولاد کے، دوسرے کے بارے میں کس کا بیٹا ہے، تو پوچھ سکتا اس کو، اپنے بیٹے کو پوچھے گا کبھی؟ نہیں پوچھے گا۔ ایک آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں پکا، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن کیا وہ اس پہچاننے سے، کیونکہ اندر سمجھ میں آتا نا کہ ہیں اللہ کے رسول، کیا وہ مومن ہو گئے؟ کیا ضروری تھا ان کے لیے؟ اس کو یاد رکھیں گے، یہ بہت اہم چیزیں جو عام دروس میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، یہ میں نے بنیادی باتیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ تو ایک چیز معلوم ہوئی کہ تصدیق جازم کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ لیکن وہ کہاں ہے؟ ڈکشنری میں ہے۔ تو بولیں گے ڈکشنری میں ہے کہ اسلام میں ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو اسلام ڈکشنری کا پابند ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، اسلام ڈکشنری کا پابند نہیں ہے۔ ڈکشنری میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اسلام میں اس چیز کا ایک الگ استعمال ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ بات مانی جاتی۔ مثلا عربی زبان میں سجدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ گرنا۔ تو کوئی آدمی گر گیا، پاؤں پھسل گئے، سجدہ کر رہا ہوں، اٹھاؤ مت اس کو، کریں گے ایسا؟ بولیں گے اٹھا اٹھا, اس کو بیچارہ گر گیا. تو کوئی بڑے میاں گر گئے تو یہ نہیں بولیں گے سجدے میں ہیں, سجدے میں. بولیں گے ارے آؤ میری ہڈی ٹوٹی سجدے میں, جلدی اٹھا دعا کرنے لے جاؤ مجھ کو. تو گرنا کے معنی کیا ہے؟ سجدہ کیا. کوئی عربی زبان میں رکو یا رکع, رکو کے کیا معنی ہے؟ جھکنا, جھکنا. تو کوئی آدمی اگر یوگا کر رہا ہو, ایکسرسائز کر رہا ہو, یا اس کے پیسے ٹیبل کے نیچے ہیں دیکھنے کے لیے جھکا ہے, وہ کہاں گئے میرے پیسے, میرا بیگ کہاں گئے, رکو کر رہا ہے وہ, تو رکو جھکنا یا دائیں جھک گیا تو رکو کہیں گے اس کو. رکو کی خاص کیفیت شریعت میں, یہ چیزیں سمجھیں آپ ان چیزوں کو, کہ سجدہ کا ڈکشنری میں ایک میننگ ہے, اگرچہ وہ گرنا ہے لیکن گرنا ہی کو اسلام نے خاص حیت کے ساتھ گرنا, جیسے آدمی آگے کی طرف گرے ہاتھوں کو ٹیک کر, گھٹنے ٹیک کر, ناک زمین پر ٹکائے, ادب کے ساتھ جائے زمین پر گرے, اس طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. یہ گرنا الگ ہے یا ہر گرنا سجدہ ہوتا ہے؟ ہر گرنا سجدہ نہیں ہوتا ہے. یا جھکنا ہے, آگے کی طرف جھکے, سر کمر پیٹھ سب ایک لیول پہ ہو, ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح سے جھکے, اس کیفیت کو کیا بولتے ہیں؟ یہ رکوع ہے. ہر جھکنا رکوع ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں ڈکشنری میں ایک میننگ ہوتا ہے لیکن اسلام اس میں ایڈیشنل چیزیں اس کی خاص کیفیت کے ساتھ اس کے معنی رکھتا ہے. تو وہ چیز اسلام کی الگ مانی جائے گی اور ڈکشنری کی الگ مانی جائے گی. اس میں قریباً میننگ وہ ہوتا ہے لیکن ڈکشنری میں آزاد ہوتا ہے, اور اسلام میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ ایک پابندی اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے خاص معنی ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے. تو اس طرح سے ایمان صرف تصدیق جازم کو کہتے ہیں, وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یوسف علیہ السلام کو جھوٹے طور پر انہوں نے کنویں میں ڈال کے ان کے کپڑے خون میں بھگو کے لائے اور کہا بھیڑیا کھا گیا. سچ تھا کہ جھوٹتا ہے؟ جھوٹتا. اچھا باپ سے آ کے کیا بولنے لگے؟ وما انت بمؤمن لنا, مؤمن لنا, آپ ہماری بات پر ایمان نہیں لاؤ گے, ہماری بات پر یقین نہیں کرو گے. ولو کنا صادقین, چاہے ہم کتنا ہی سچ بولے, ہم سچ بول رہے ہیں, تم کو یقین نہیں آتا ہمارے پر لیکن سچ بول رہے ہیں ہم کو. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹے تھے, جھوٹ بولنے والے تھے, جھوٹ بولا انہوں نے, لیکن کیا کہا باپ سے؟ ہم سچ بول رہے ہیں, تم معلوم ہے ہم کو یقین نہیں کرنے والے. تو یہ مؤمن لنا, یہ کیا ہے؟ صدق, تسلیم کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ڈکشنری کے اعتبار سے, لیکن وہ کوئی دین کا مسئلہ تھا؟ ڈیلی مسئلہ تھا. وہ بھائی کو کنویں میں گر گیا, بھیڑیا اس کو لے گیا, یعنی کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا. تو یہ سب جھوٹ پر یقین کرنے کے اعتبار سے یہ لفظ یہاں پر آیا ہے. تو مؤمن کسی کی سچائی کو تسلیم کر لینے کے معنی میں ڈکشنری میں آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. دین میں نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے, صحیح ہے؟ ایمان کی مثال دیجئے اور عمل کی مثال دیجئے. نماز پڑھنا ایمان ہے نا, عمل ہے, اور آخرت کو ماننا. نماز کتنی مرتبہ ہے دن میں, اور آخرت کو ماننا کتنی بار ہے؟ ایک بار ہے نا, دن میں ایک بار کم سے کم مان لے, باقی نہیں بھی مانا تو چل ایسا ہے. کتنے گھنٹے آخرت پہ ایمان لانا فرض ہے دن میں؟ ہر وقت, یعنی کوئی ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آخرت کو نہیں مانتا. بھائی میں چھٹی کا ٹائم ہے تھوڑا, یہ کر سکتے ایسا؟ ایمان فرض ہے اس کے اوپر, نماز اوقات میں فرض ہے اس کے اوپر, نماز ہر وقت فرض نہیں ہے اس کے. وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے, یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. ایمان اور عمل میں دونوں اہم ہیں, یا ایمان اہم ہے یا عمل اہم ہے؟ کیا ہے؟ دونوں اہم ہیں. ایمان زیادہ اہم ہے یا عمل زیادہ اہم ہے؟ ایمان اہم ہے یا عمل؟ سمجھ میں آیا فرق؟ اہم کیا ہے دین میں؟ ایمان اہم ہے کیا عمل اہم ہے؟ دونوں. یعنی اگر ایمان اہم ہے کوئی بولتا ہے کا مطلب یہ کہ عمل کچھ اہم نہیں ہے, نہیں بھی کرا تو چلتا, ایسا ہے کائے کو اتنی شریعت اللہ نے بھیجی. ایمان بھی اہم ہے اور عمل بھی, لیکن دونوں میں کیا اہم ہے زیادہ؟ ایمان اہم ہے یا عمل؟ ایمان. تو ایمان اور عمل میں دونوں میں ایمان زیادہ اہم ہے, عقیدہ زیادہ اہم ہے. کیوں ایسا؟ اس کو ہم کو آج کے درس میں اور اس سے آگے آنے والے درسوں میں ہم کو دیکھنا ہے. اس کی ایک دلیل آج دیکھیں گے, کیونکہ ہم کو مشورہ بھی کرنا ہے. ہمارا جو 13 کا اجتماع عید میلاد النبی کی تحقیق, کوئی بولیں گے یہ ٹاپک مطلب آپ ان کب سے مانے لگے, بعض میں دیکھیں گے اپنے پاس بھی ہے, چلو بہت اچھا ہو گیا, کچھ تو ہے. نہیں ہے اپنے پاس بھی, وہ اس کی تحقیق ہم کو پروگرام اپنا ہے جو 13 تاریخ کو آنے والا ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں نہیں مناتے ہم لوگ, نبی سے محبت ہے کہ نہیں ہم کو. بہرحال اس کا مشورہ آگے آئے گا. ایک دلیل ہم آج کے درس میں دیکھیں گے جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر 11 پہ پہلی دلیل ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ ایمان اور صالح اعمال کی اہمیت. پہلا, ایمان کا ذکر عمل صالح سے پہلے ہے. قرآن کریم میں چیزوں کی ترتیب کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کے شعائر علامات نشانیوں میں سے ہیں, بڑی نشانیوں میں سے ہیں, جن کو دیکھ کر اللہ کے احکام, اللہ کی قدرت, اللہ نے نبیوں کی تاریخ میں جو چیزیں کی وہ یاد آتی ہیں. تو یہ کون شاعر میں سے؟ اللہ کے جس سے دینی عمل جڑا ہوا ہے, شاعر ان کو کہتے ہیں جس سے کوئی دینی عمل جڑا ہوا ہے. تو صفا اور مروہ یہ دو کیا ہیں؟ پہاڑ. کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مکہ میں. تو مکہ میں دو صفا اور مروہ پہاڑ ہیں. تو ان حج میں کیا کیا جاتا ہے؟ کس کے بیچ میں؟ کعبہ اور مدینہ کے بیچ میں, صفا اور مروہ کے بیچ. کیا کرتے ہیں؟ سعی کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا, دوڑنا. دوڑنا. ان میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے کس کا نام لیا؟ نمبر دو پہ مروہ. تو جب سعی شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی وہاں سے شروع کی. لیکن آپ نے یہ کرتے ہوئے کہا, آپ نے جملہ ایک کہا جو بہت اہم ہے, ابدأ بما بدأ اللہ بہی, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب دو پہاڑ ہیں, یہاں سے وہاں جانا, وہاں سے وہاں جانا, ڈسٹینس میں فرق آنے والا ہے. آپ پونا سے بمبئی گئے, پر نہیں, نیکسٹ ٹائم جلدی اپنے کو آنے گا تو اپنے بمبئی سے پونا جائیں گے, چھوٹا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا, ڈسٹینس سیم رہتا ہے, چاہے یہاں سے وہاں جائیں, وہاں سے یہاں جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. تو ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کچھ الفاظ کو پہلے اور کچھ بعد میں ذکر کرنا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے, اس کی ترتیب کو بتاتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ کون سمجھتا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جن الفاظ میں قرآن کریم میں, ایک اب آپ دوسری جگہ دیکھیں کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل کو ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, عام طور سے. کوئی ایک مثال, مثال کے طور پر ایسی سورت بتائیے جو عام طور سے بچوں کو بھی یاد ہے, جس میں یہ دو بات آئی ہے. سورہ العصر کیا ہے وہ سورت؟ کون پڑھے گا اس کی آیتیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر ایک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ سب خزارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. اور ایسی کوئی صورت آپ کو یاد ہے جس میں ایسے واپس آ رہا ہے؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ، ارے کیا ہے اس میں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی. کئی جگہوں پر قرآن کریم میں، کئی جگہوں پر آپ دیکھتے رہیں آپ کو ملے گا اللہ نے ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل کا ذکر کیا ہے. تو بار بار اس ترتیب کو اللہ کا ذکر کرنا کیا بتاتا ہے؟ کہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم کیا ہے؟ ایمان ہے. اور عمل اہم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کیسا معلوم پڑا؟ بار بار ذکر ہو رہا ہے اس لیے اہم ہے معلوم پڑا. لیکن نمبر ایک پہ ایمان کو رکھا اور نمبر دو پہ عمل صالح کو رکھا، اسے معلوم پڑا ایمان کی اہمیت زیادہ ہے. تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے ایمان اور عمل، ایمان اور عمل اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے مقابلے میں ایمان زیادہ اہم ہے، عمل کے مقابلے میں ایمان زیادہ اہم ہے. اس کی مثال سورہ البقرہ کی ایک آیت، آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، نمبر ایک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نمبر ایک. نمبر دو، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ لوگ جنت والے ہیں، جنت میں جائیں گے. نمبر تین، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان و عمل، ایمان و عمل کی بنیاد پر جنت میں دخول بھی ہے اور خلود بھی ہے، داخل بھی ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. خلود کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان و عمل جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور جو جنت میں گیا وہ کون سی تاریخ کو نکلے گا وہاں سے؟ ہمیشہ رہے گا. جنت میں سے کسی کو نکالا جائے گا؟ کچھ کام کو بھیجیں گے باہر، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کہیں کبھی نکالے نہیں جائیں گے. تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ تعالی نے عمل سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، جن میں سے ایک مثال سورہ العصر کی ہے، والعصر، دوسری والتین والزیتون، اور تیسری یہ ہے جس میں اللہ نے بتایا جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی چاہیے اور نیک عمل بھی چاہیے، اور جو ایمان و عمل کے ساتھ آئے گا وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا. اس سے ان دونوں چیزوں کی اہمیت معلوم پڑتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، دونوں میں ایمان کی اہمیت زیادہ ہے معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو عمل سے پہلے ذکر کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ اس سے باقی جو ہے اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.